ce te duc unde nu-i bine. Numai calea Domnului ia de viață omului, viață omului. Unde să mă duc, Doamne, fără tine? Doar pe calea ta este atât de bine, este atât de bine. Sfântă e doar una, pe ea nu găsești minciuna. Nu e ura omului, ci doar pacea Domnului, pacea Domnului. Unde să mă duc, Doamne, fără tine? Doar pe calea ta este atât de bine, este atât de bine. Este lată, pe ea merge lumea toată, amăgită de cel rău, și nu-i cu Dumnezeu, nu-i cu Dumnezeu. Unde să mă duc, Doamne, fără tine? Doar pe calea ta este atât de bine, este atât de bine. Cel ce crede se botează, calea Domnului urmează. Tu pe cine vei urma? Spune-mi care-i calea ta, care-i calea ta? Unde să mă duc, Doamne, fără tine? Doar pe calea ta este atât de bine. Unde să mă duc, Doamne, fără tine? Doar pe calea ta este atât de bine, este atât de bine.